Pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Wybory do Europarlamentu wygrywa Koalicja Obywatelska, ale PiS traci do lidera niecały punkt procentowy. Europa przesuwa się na prawo. Partie głównego nurtu utrzymają jednak większość w Parlamencie Europejskim. Propozycje zmian w przepisach dotyczących działania żołnierzy na granicy przedstawi dziś na posiedzeniu rządu szef MON. Są już pełne wyniki ze wszystkich okręgów. Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, wybory do Parlamentu Europejskiego z wynikiem nieco ponad 37% wygrała Koalicja Obywatelska. Na drugim miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosowało 36,16% wyborców. Wynik pokazuje, że polscy europarlamentarzyści będą mieli w tej kadencji więcej do powiedzenia, powiedział w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wygrała nie tylko Koalicja Obywatelska w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej wygrała Europejska Partia Ludowa, której jesteśmy członkiem, a w tejże Europejskiej Partii Ludowej polska reprezentacja będzie znacznie silniejsza niż do tej pory. W upływającej kadencji mieliśmy 15 mandatów, teraz 21. Będziemy drugą delegacją narodową w rządzącej partii europejskiej. Przyjmujemy z pokorą porażkę z Koalicją Obywatelską, powiedział w Polskim Radiu senator PiS Wojciech Skurkiewicz. Nie udało się po raz dziesiąty wygrać wyborów, które odbywały się od 2014 roku i to jest bez wątpienia powód do tego, że musimy też poddać ten wynik wyborczy i nasze prace, działania takiej pogłębionej refleksji. Na Konfederację zagłosowało ponad 12% wyborców, następna była Trzecia Droga z poparciem prawie 7% i Lewica, na którą zagłosowało 6,3%. Koalicja Obywatelska będzie mieć 21 europosłów, PiS 20, Konfederacja 6, Trzecia Droga i Lewica po 3. Ze wstępnych danych wynika, że partie głównego nurtu utrzymają większość w Parlamencie Europejskim. Centroprawica będzie mieć 191 mandatów, socjaliści 135, liberałowie 83. Ursula von der Leyen jest przekonana, że zostanie przewodniczącą Komisji Europejskiej na drugą kadencję. Oczywiście wiem, że przede mną jeszcze wiele ciężkiej pracy, ale chcę się jej podjąć. Ale jestem zdecydowanie pewna co do mojej drugiej kadencji. Niemka, by mieć pewność wyboru na drugą kadencję, będzie musiała jeszcze szukać poparcia w innych grupach. Ursula von der Leyen już wcześniej starała się zyskać przychylność premier Włoch Giorgi Meloni, by otrzymać głosy części konserwatystów. Dobre wyniki do Parlamentu Europejskiego uzyskały partie prawicowe i skrajnie prawicowe. Na ten fakt zwróciła uwagę politolożka z Uniwersytetu Śląskiego, profesor Małgorzata Myśliwiec. Wahadło europejskiej polityki mocno wychyla się w prawo. Takimi najważniejszymi wstrząsami jest to, co wydarzyło się we Francji. Emmanuel Macron, którego ugrupowanie przegrało i to bardzo wyraźnie przegrało z ugrupowaniem Marine Le Pen, rozwiązał Zgromadzenie Narodowe i we Francji odbędą się nowe wybory. Widzimy to bardzo wyraźnie w Niemczech, gdzie co prawda wygrała CDU-CSU, ale jednak drugie miejsce otrzymała Alternatywa dla Niemiec. I zwrócę uwagę także na sukces hiszpańskiej partii Vox. Antyunijne ugrupowanie Tożsamość i Demokracja, którego trzon stanowią francuska partia Marine Le Pen i włoska Lega Matteo Salviniego, będzie miało piąte miejsce w Parlamencie Europejskim. Szef MON ma wstępną propozycję zmian w przepisach dotyczących działania żołnierzy na granicy w sytuacji zagrożenia. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz szczegóły przedstawi na posiedzeniu rządu, które rozpocznie się o 14 w Białymstoku. Wśród propozycji jest m.in. zapewnienie na stałe pomocy prawnej żołnierzom. Podejmujemy kilka inicjatyw i to nie jest tylko i wyłącznie kwestia pewnych zmian prawa, ale na przykład stworzenia pomocy prawnej dla wszystkich żołnierzy, którzy będą tej pomocy prawnej potrzebować. Taka komórka nigdy nie była obecna w ministerstwie, teraz już będzie. Szef MON podjął decyzję o wsparciu żołnierzy z grupy zadaniowej Podlasie żandarmerią. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że żandarmi zostali już skierowani na pogranicze, a decyzja została omówiona z premierem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla regionów wschodnich i południowo-wschodnich. Miejscami może spaść do 55 litrów wody na metr kwadratowy. Najsilniejsze burze spodziewane są na Lubelszczyźnie, województwie świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim oraz na

Mam nadzieję, że się Państwo obudzili. Ain't it funny i the tips. Takie energetyczne, soulowe dźwięki w trójce. 12 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Nadal jesteśmy tutaj w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek i Justyna Grabasz i tak też będzie do godziny 12. A już za moment pozastanawiamy się, co nauka ma wspólnego z magią. A po godzinie 10.30 pytanie z gatunku filozoficznych. Po co nam w życiu ludzie? Na razie jednak muzyka, Hinson Beck i Boom Boom Back. czekam. Trochę cheesy tekst, trochę cheesy to rozgrywam. Zarumieniona, patrzę ci na ekran, a myślami znów odpływa. Pepe, Dominika Płonka i Zbywasz. To za nami. Jak głosi trzecie prawo Artura C. Clarka, każda dostatecznie zaawansowana technologia jest nie do odróżnienia od magii. No, faktycznie sporo w tym prawdy, na tyle dużo, że te słowa stały się właściwie motywem przewodnim zbliżającego się pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Pikniku, którego temat brzmi nie do wiary. Z nami jest Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry. Dzień dobry. Skoro nauka to magia w pewnym sensie, no tutaj tak mamy powiedziane, to co właściwie dzieli naukę od zdrowego rozsądku? No, ciężkie pytanie, bo to dużo, dużo tutaj jest aspektów. Chciałoby się powiedzieć, że nic. Mhm. Ale zdrowy rozsądek czasem bywa nie do końca zdrowy, prawda? Bo nasze doświadczenia jednostkowe nie zawsze przekładają się na fakty. Czasami są to wyjątkowe przypadki, które się nie powtarzają, jakąś taką próbą naukową nie są. No i w związku z tym po prostu czasem warto zaufać nauce, a nie swojemu doświadczeniu też. Mhm. To w takim razie jakich magiczno-naukowych sztuczek będzie można doświadczyć podczas pikniku naukowego? No właśnie sztuczek to nie bardzo. Mhm. No to można tak to określić, że to są sztuczki. No w sumie tak. No robią wrażenie na pewno. W sumie tak, w sumie magia, w sumie wszystkie takie te, w cudzysłowie oczywiście, magiczne zjawiska, występy są oparte na prawach nauki najczęściej właśnie. No, albo na przechytrzaniu pewnych naszych zmysłów, na nasze nieuwadze, no ale głównie też tutaj korzysta się z praw naukowych, prawda? Więc tutaj no, u nas będą też pokazy, które są nie do wiary. Czyli będziemy pokazywać te naukowe pokazy po prostu, które są najbardziej wow, które wzbudzają największe zdziwienie i które też najbardziej kochamy, bo są takie, które dobrze znamy my. Może my jesteśmy trochę zepsuci, nie jesteśmy tutaj takim dobrym przykładem właśnie zdroworozsądkowym, ale to są takie rzeczy, które zawsze robią wrażenie fajne. No na przykład wszystkie eksperymenty z ciekłym azotem, prawda? No tak. Zawsze lubimy, jest dużo dymu, jest boom i wiadomo, że ciekawe rzeczy z tym są. Zwłaszcza, że tak ostatnio sobie zdałam sprawę z tego, że to już 27 piknik naukowy. I jeśli ktoś był na pierwszym pikniku jako maluch, no to trzeba teraz już może być jakoś pracującą osobą na pikniku, więc te maluchy, które teraz przyjdą do nas na piknik, no to jeszcze nie widziały bardzo, bardzo wielu tych eksperymentów, które... No ale to nie jest piknik tylko dla maluchów. Nie, zdecydowanie nie. Piknik jest dla wszystkich. No mamy bardzo dużo, ja ostatnio też patrzyłam na takie pokazy, które są, nie są stricte dzieciowe, tylko są raczej dla dorosłych i to są takie... I przede wszystkim tutaj cała strefa zdrowia nasza jest strefa wynalazków, gdzie możemy zobaczyć naprawdę najnowsze technologie, najnowsze badania, ich efekty i ich wdrożenie w postaci już gotowych rozwiązań, gdzie po prostu widzimy, jak to działa w rzeczywistości, na przykład w badaniach podczas diagnostyki chorób, no także w trakcie leczenia. Mhm. Tu mamy bardzo dużo nowej technologii. No cała robotyka, która teraz rozwija się bardzo dynamicznie. Również tutaj mamy studentów z Politechnik, którzy będą pokazywać swoje wynalazki. Są to zarówno jeżdżące wynalazki, czyli samochody różnego rodzaju, motor na przykład elektryczny, ale do tego może być też, są też łaziki marsjańskie, w ogóle cały temat kosmiczny, technologie kosmiczne oraz astronomia też się mocno rozwijają. Mhm. No macie swojego pupila chyba też trochę festiwalowego, psa robotycznego. Dokładnie, on też nawiązuje do kosmosu rzeczywiście. No nasz pies Syriusz również będzie na pikniku właśnie. Mm-hmm. Przyjedzie na piknik, będzie można nim posterować. Ja zawsze mówię, że to jest pies Syriusz rasy Spot, bo często jego rasa jest bardziej znana. Rasa dużych, żółto-czarnych psów po prostu. Mm-hmm. Poza tym, że będzie można posterować trochę psem robotycznym, to jakich jeszcze rzeczy będzie można doświadczyć, tak żeby samemu po prostu popróbować i trochę tej nauki no własne oczy zobaczyć, popróbować, nie tylko się przyglądając? No zdecydowanie. Wszystkie pokazy, wszystkie namioty mają swoje pokazy, które są czasami demonstracją, ale w 90% to jest jednak możliwość samodzielnego eksperymentowania, więc będziemy dużo mikroskopować, oglądać bardzo wiele rzeczy pod mikroskopami i to zarówno żywych komórek i małych mikroorganizmów, ale także na przykład różnych tworzyw, bo one też dobrze wyglądają pod mikroskopami, więc będzie tego dużo. Będziemy oglądać i izolować DNA. Będziemy też mogli oglądać bardzo małe istoty, mrówki. Będziemy mogli zobaczyć, w jaki sposób mieszkają sobie pszczoły, mieszkają ptaki, mieszkają nietoperze, więc sporo jest tutaj tych takich przyrodniczych również atrakcji. Mhm. Ale też będziemy mieć różne eksperymenty czysto fizyczne, czysto chemiczne i będziemy mieć też naukowców, którzy prowadzą badania, którym w prowadzeniu badań możemy pomóc. Na przykład są to różnego rodzaju projekty związane z nauką obywatelską, na przykład te astronomiczne, gdzie możemy wspomóc naukowców na przykład w badaniu, w potwierdzaniu hipotezy o czarnej materii w projekcie Credo, albo też w odkrywaniu nowych gwiazd, więc tutaj jak ktoś chce się zaangażować, to może. Będą też różnego rodzaju zajęcia psychologiczne, więc będzie można zbadać trochę, jakie są różnice międzypokoleniowe. Będzie można posłuchać też o cechach charakterystycznych różnych pokoleń. Więc też dla tych, którzy niekoniecznie taką ścisłą, stricte nauką, ale gdzieś tam bardziej sztuką się interesują. Mhm. Czyli każdy znajdzie coś ciekawego. Będziemy mieć również ciekawe atrakcje też twórców. Też właśnie gdzieś na pograniczu Art and Science przygotowaliśmy takie gigantyczne laboratorium w technologii 3D. To znaczy daje efekt 3D, że można sobie zrobić takie zdjęcie, że będziemy się czuć jak preparat pod mikroskopem malutki, albo na przykład będziemy sobie spacerować po małej szalce Petriego. Mhm. No brzmi to fantastycznie. Jeszcze patrzę na takie programy, punkty programu, jak na przykład wybuchowa nauka, czyli będą też elementy wybuchające gdzieś? No, elementy wybuchające to czysta radość. Zawsze cieszy. Zawsze cieszy, więc tak jak najbardziej będą. To jeszcze pytanie, jak się w takim razie na wydarzenie dostać? Czy musimy się jakoś tam wcześniej zapisać? Wystarczy wstać, wypić kawkę albo nie. Zależy kto co lubi i przyjść do nas na godzinę 11. Albo później. Do godziny 21 jesteśmy na PGE Narodowym. I tak, nie będzie kolejek, bo mamy 5 bram do dyspozycji, więc można wybrać dowolną. Na stronie piknikowej widać, które są udostępnione, przez które można wejść na piknik po prostu. Nie trzeba żadnych wejściówek, no biletów nie trzeba, gdyż wstęp jest bezpłatny, więc można w dowolnym momencie dołączyć, po prostu przyjść i zacząć zwiedzanie. I też można zacząć sobie zwiedzanie, nie wiem, planując, bo tych jednak instytucji jest ponad 100. Mhm. Pokazów jest, no, razy parę, bo i każdy ma z 5 na przykład. Mhm. Każda instytucja ma z 5 pokazów co najmniej. Więc tego jest bardzo dużo, więc jak ktoś chce zaplanować sobie, ma mało czasu, to może sobie skorzystać z naszej mapy przy której można sobie interaktywnej, gdzie można sobie wybrać wcześniej już pokazy, które się koniecznie chce zobaczyć, narysuje nam trasę i jesteśmy w domu. A jak ktoś lubi bardziej spontanicznie, no to może również sobie na spontanie przyjść i po prostu tam, gdzie go instynkt zawiedzie, po prostu zacząć tam zwiedzanie. I się oddać czystej zabawie przez naukę. Piknik naukowy od 15 czerwca od godziny 11 do 20, więc trochę czasu na to zwiedzanie będzie. Można sobie pooglądać ten świat właśnie naukowym okiem. Zapraszamy Państwa serdecznie. A ja dziękuję bardzo za rozmowę. Była z nami Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik. No i zapraszamy 15 Widzimy czerwca. Widzimy się na pikniku. Widzimy się na pikniku. Time to change has come and gone. What's your fears become your God? It's your decision. It's your decision. Program Trzeci Polskiego Radia. Temples i Shelter Song. To za nami. Dzisiaj mamy 10 dzień czerwca. Kalendarz podpowiada mi, że to Międzynarodowy Dzień Elektryka, a także nietypowe dosyć święto, bo Światowy Dzień Jazdy na Rowerze Nago. Jeśli ktoś z Państwa wie, skąd się wziął pomysł na to święto, proszę dać znać. Wczoraj natomiast przypadał Dzień Przyjaciela i my jeszcze trochę na fali święta wczorajszego dzisiaj rozmawiamy o tym, po co nam ludzie. O co właściwie z tymi przyjaźniami chodzi? Z nami jest psycholog dr Beata Rajba. Dzień dobry. Dzień dobry. No to może zacznijmy od tego, co się dzieje z człowiekiem, który na przykład ląduje na bezludnej wyspie i nie ma wokół siebie nikogo, z kim mógłby porozmawiać. My jesteśmy zwierzętami stadnymi, więc poziom stresu jest tak wysoki, że taka osoba zapewne będzie funkcjonować znacznie gorzej. Bardzo szybko wpadnie w depresję, bardzo szybko wpadnie kryzys adaptacyjny. Nawet jeżeli to jest jej wybór, to prawdopodobnie będzie potrzebować innych ludzi. Badania pokazują, i to są najdłuższe badania prowadzone w psychologii, 75 lat, że to, czy mamy wokół siebie bliskich, czy mamy wokół siebie osoby, z którymi możemy porozmawiać, które mogą nam towarzyszyć, jest ważniejsze dla naszego starzenia się i dla naszej śmierci, niż na przykład palenie papierosów, czy niż otyłość. To jest jeden z najbardziej, tak naprawdę samotność jest jednym z najbardziej toksycznych elementów naszego życia. Potrafi po prostu zabić. No tak, ale czasami się mówi, właściwie dość często się słyszy takie sformułowanie, że najchętniej bym wyjechał, rzucił wszystko i wyjechał w Bieszczady. Tak, na chwilę. Takie marzenia na chwilę, ludzkie. Dokładnie. Na chwilę. Czasami potrzebujemy oczywiście się odizolować od innych. To jest cecha indywidualna. Albo potrzebujemy więcej stymulacji, jesteśmy ekstrawertykami, albo mniej stymulacji społecznej, czyli potrzebujemy ludzi w małych dawkach i w małych ilościach. No właśnie, bo jeśli ktoś jest introwertykiem, to chyba może tak jest, że trochę mniej tych ludzi potrzebuje, albo może po prostu mu się wydaje, że mniej ich potrzebuje. Tak, bardzo często wydaje mu się, że jest introwertykiem. Ludzie tłumaczą sobie introwersją, na przykład lęk społeczny, dlatego że to lepiej brzmi. Natomiast w praktyce, jeżeli jest introwertykiem, to potrzebuje mniejszego grona przyjaciół, czy mniejszego grona bliskich osób, ale wciąż ich potrzebuje. To w takim razie po co my właściwie te przyjaźnie nawiązujemy? Nawiązujemy je po części interesownie, chociaż nie jest to coś, co sobie kalkulujemy, czyli dlatego, że przyjaźnie pomagają. Pomagają i emocjonalnie, i pomagają w razie jakichś trudnych sytuacji życiowych. Na przykład osoby, które zapadną na ciężką chorobę, a mają wokół siebie 12 osób bliskich, taka sieć wsparcia, radzą sobie znacznie lepiej, żyją dłużej i generalnie są lepiej zaopiekowane, dlatego że po prostu ta sieć wsparcia działa w tym momencie jak taka poduszka, która amortyzuje upadek. No i same rozmowy też z ludźmi potrafią bardzo dużo. Oczywiście. Tak, to jest tak naprawdę to, że taka znacząca rozmowa jest czymś, co podtrzymuje nas w dobrej kondycji na starość i co sprawia, że nasza satysfakcja z życia jest wyższa, co wręcz chroni przed depresją. Godzina dziennie. Tak się zastanawiałam kiedyś, czy my jako Polacy jesteśmy w ogóle przyjacielskim narodem, bo tak jak się spojrzy na Europę, to chyba w krajach północnych ludzie zachowują większy dystans. Na południu, może w tych krajach, gdzie jest trochę cieplej, jakoś są bardziej otwarci, chociaż nie wiem, czy to są jakieś stereotypy, czy tak faktycznie jest. A gdzie my jako Polacy jesteśmy w tym miejscu? Czy jesteśmy przyjacielscy? Tak faktycznie jest. Tak faktycznie jest, dlatego że dzielimy kraje na dotykowe i bezdotykowe. Te dotykowe widać, że się przyjaźnią. Co więcej, troszeczkę my źle interpretujemy niektóre ich zachowania jako przyjaźń. Czyli na przykład rzucają się sobie na szyję, cmokają się w policzek i to są kraje dotykowe, na przykład Francja, Włochy. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, jest to kraj typowo bezdotykowy, więc my zatrzymujemy dystans. Nawet jeżeli się z kimś przyjaźnimy, to tego tak bardzo nie widać. I może stąd to się bierze, dlatego że mamy mniej więcej tylu samo przyjaciół, co reszta Europy. A czy tak się zastanawiam, bo pandemia chyba mogła trochę rozluźnić wiele tych zażyłości. Tak. Tak się też zastanawiam, czy we współczesnym świecie w przyszłości może jakoś jeszcze bardziej się te stosunki międzyludzkie rozluźnią i będzie mniej przyjaźni? Czy to się przekłada na to faktycznie, że jesteśmy dalej fizycznie od siebie i przez to też nie potrafimy się aż tak przyjaźnić? W czasie pandemii średni nastolatek stracił 2 znajomych w realu, przy czym miał on 2,7 znajomych, co oznacza, że tak naprawdę 60% naszych nastolatków jest w tej chwili samotnych i to jest pokolenie, które nam rośnie. które próbuje sobie zastąpić ludzi, a to sztuczną inteligencją, czyli przyjacielem, który potrafi im odpowiadać w miarę sensownie, natomiast nie jest żywą osobą, a to na przykład tworząc różne profile, różne tożsamości w sieci. Czyli mamy taką sytuację, kiedy Kasia z Gdańska jest jednocześnie Grzegorzem z Szczecina i Basią z Wrocławia. I ona się wypróbowuje w tych relacjach, ale jednocześnie nie przełamuje swojego lęku społecznego, dlatego że nie staje pod swoim nazwiskiem, pod swoją twarzą przed grupą rówieśniczą. Mhm. Warto się przyjaźnić, to z pewnością. Tak. Możemy jeszcze na koniec jakieś takie główne plusy posiadania przyjaciela. Jesteśmy zdrowsi, jesteśmy szczęśliwsi i mamy się do kogo odezwać. No to przede wszystkim. Dziękuję bardzo za rozmowę. Z nami była dr Beata Rajba. No to przyjaźnijmy się. Do widzenia. Do widzenia. Zamykam oczy i do wewnątrz mnie wypatruję, czy coś tam jeszcze słychać, czy stare prawdy gruntujące nas jeszcze drzemią gdzieś pod pokrywą, znikam. I czy ty jeszcze dziś zrozumiesz, że mimo upływu lat się. I już teraz wiem, czas Sunday Afternoon's Dream. To tak jeszcze marzenia dnia wczorajszego w poniedziałkowe popołudnie. Kompozycja z jednej z najnowszych epek grupy Bad Bad Not Good i mówię jednej z najnowszych, bo ten skład wydał w ciągu ostatniego miesiąca aż 3 takie epki, tydzień po tygodniu. W moim odczuciu naprawdę wszystkie warte przesłuchania. Za 12 minut wybije nam godzina 11, już za moment serwis trójki, a po serwisie w audycji Dobrego Dnia kolejne wieści ze świata jazzu i to wieści festiwalowo-koncertowe. Także jeśli lubią Państwo takie brzmienia, to oczywiście proszę pozostać z nami. Ale dla tych, którzy za jazzem nie przepadają, ale na przykład lubią pop, czy soul, czy gitary, też coś znajdziemy i tym sposobem za moment wybrzmi nam Bowska w utworze Płonie las, a potem będzie można potańczyć, bo pojawi się Justin Timberlake. Like. Płonę jak płonie las, płonę jak płonie las. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok. O tobie myślałam, do ciebie jechałam. Widzisz mnie, widzę cię. Czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. W twoim cieniu chowam twarz, powiem ci coś jeszcze raz.